Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski Radia, niedzielę, 23 listopada, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowy projekt amerykańskiego planu pokojowego odzwierciedla kluczowe priorytety Kijowa, informuje przedstawiciel Ukrainy na rozmowę w Genewie. Jest szansa, że Polska będzie największym beneficjentem wojskowego Schengen, dowiedziała się nasza korespondentka. Na dnie stare opony, butelki i masa ubrań. Płetwonurkowie wysprzątali jezioro Niegocin w Giżycku. Najnowsza wersja amerykańskiego planu zakończenia wojny na Ukrainie uwzględnia większość kluczowych elementów Kijowa, informuje o tym sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Rustem Umerow bierze udział w trwających w Genewie ukraińsko-amerykańskich rozmowach w sprawie przedstawionego przez Waszyngton 28-punktowego planu pokojowego. Obecna wersja dokumentu, choć wciąż nie jest ostateczna, obejmuje już wiele ukraińskich priorytetów, napisał Rustem Umerow w mediach społecznościowych. Stronę amerykańską reprezentują sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Polska ma szansę być największym beneficjentem wojskowego Schengen. Tak wynika z rozmów naszej korespondentki Beaty Płomeckiej z unijnymi urzędnikami. Komisja Europejska chce, by w nowym unijnym budżecie po 2027 roku na wojskową mobilność przeznaczonych zostało ponad 17,5 miliarda euro. Ile ostatecznie będzie, o tym zdecydują przywódcy krajów członkowskich na zakończenie negocjacji budżetowych. Komisja Europejska, prezentując kilka dni temu założenia wojskowego Schengen, przyspieszającego przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z zachodu na wschód, mówiło o koniecznym usuwaniu tzw. wąskich gardeł wzdłuż priorytetowych korytarzy. Z oczywistych względów założenia planu są tajne. Ja dowiedziałam się nieoficjalnie, że na 4 kluczowe korytarze wojskowej mobilności 3 znajdują się w Polsce. Zagęszczają się one bowiem przy wschodniej granicy. Kluczowe teraz będzie, by podczas negocjacji budżetowych pula ponad 17,5 miliarda euro nie została ograniczona. Wtedy sfinansowane będą wszystkie kluczowe projekty poprawiające wojskową mobilność i wiele z nich jest na terenie Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm zamknięty dla Grzegorza Brauna. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że nie zmieni decyzji w sprawie prawicowego polityka. Jednocześnie potępił wczorajsze słowa prezesa Konfederacji Korony Polskiej wypowiedziane w Oświęcimiu, które miały antysemicki wydźwięk. To, co pan Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu. Nie można tak traktować po prostu ludzi tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym podtrzymam decyzję marszałka Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu. Rozporządzenie zabraniające wstępu i wjazdu na teren Sejmu Grzegorzowi Braunowi obowiązuje od połowy czerwca. Zakaz został wprowadzony po tym, jak europoseł zniszczył tablice, które były częścią wystawy poświęconej społeczności LGBT. Ponad 200 artystek z całego świata i 5 wieków historii na 2 nowych wystawach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Miasto kobiet i kwestia kobieca. Ta druga obala mit, że artystki pojawiły się dopiero w XIX wieku. O najważniejszym punkcie wystawy opowiada kuratorka Alison Gingers. The thread of antifascism runs throughout this exhibition, but particularly in the wartime. Przez całą wystawę przewija się wątek antyfaszyzmu, szczególnie widoczny w sali poświęconej kobietom czasu wojny. Polskim, romskim, polsko-żydowskim i ukraińskim artystkom, które przeciwstawiały się kolonialnym i faszystowskim siłom. To dla mnie dziś najbardziej poruszające miejsce, zwłaszcza gdy pomyśli się o kobietach, które dosłownie w ostatniej chwili przywiozły tu swoje prace z Ukrainy. Na wystawie Kwestie kobiece można zobaczyć pracę Fridy Kahlo, Yoko Ono, Tamary Łępickiej czy Louise Bourgeois. Podobnie jak Miasto Kobiet, ekspozycję można oglądać w MSN-ie do 3 maja. Stare opony, wózek z hipermarketu, butelki i sterty zatopionych przez żeglarzy ubrań. To wszystko było na dnie jeziora Niegocin w porcie Ekomarina w Giżycku. Zebrała się przyczepka śmieci, które zebrało 15 płetwonurków. To, co znaleźli na dnie, na brzegu do worków pakowały dzieci z giżyckiej grupy regatowej i wolontariusze. Mazurscy ratownicy od lat apelują do żeglarzy, by nie zaśmiecali jezior. Niestety jeszcze nie zdarzyło się, by nurkowie na dnie nie znaleźli śmieci. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, dobra lub umiarkowana, tylko w Krotoszynie i Radomsku zła. Jedynie 9% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się ograniczenie zużycia prądu. To był serwis Trójki.

Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalak. Przypomnijmy o tych najważniejszych wydarzeniach, jeśli chodzi o sport. To może ja zacznę od piłki nożnej w krajowym wydaniu. Jagiellonia w Białymstoku miała grać z GKS-em Katowice. Ten mecz się nie odbył, bo za bardzo i za mocno padał w Białymstoku śnieg i to spotkanie zostało przełożone. Za to zgodnie z planem odbyło się spotkanie w Poznaniu. Lech wysoko pokonał Radomiaka 4-1. Trwa mecz w Łodzi. No i Widzew przegrywa w spotkaniu z Koroną Kielce w 41 minucie 0-2. Jeżeli chodzi o zmagania w najlepszej lidze świata, czyli w Premier League, to Leeds przegrało z Aston Villą, natomiast Arsenal w derbach północnego Londynu prowadzi z Tottenham. 41 minuta tego spotkania, 1-0 po golu Trossarda. Ryoyo Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Drugi był prowadzący po pierwszej serii Słoweniec Domen Preuwc, a trzeci Niemiec Felix Hoffmann. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 12 miejsce. Mhm. Proszę, proszę, kontynuuj. I jeszcze Formuła 1. Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Las Vegas. Była to 22. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Dla Holendra to 6. zwycięstwo w tym sezonie. Zaraz po wyścigu zdyskwalifikowani zostali kierowcy McLarena Lando Norris i Oscar Piastri. Norris stracił 2. a Piastri 4. pozycję. To Norbert, zerknij teraz wyniki koszykarskie, bo ja powiem o siatkarskich. Indykpol AZS w Olsztynie 3-0 wygrał z Kuprum Stilonem Gorzów. Natomiast Projekt w Warszawie gra teraz ze Ślepskiem Suwałki. I pierwszy set dla gości do 23. Trwa druga partia, 10-6 prowadzi ekipa ze stolic. W derbach Warszawy Legia przegrała z Dzikami 79-84. Start Lublin również przegrał ze Śląskiem Wrocław 91-98. Trwa mecz Trefla Sopot z Kingiem Szczecin. Trefl prowadzi 40-28. Przypominamy o naszym konkursie, który trwa i który rozwiążemy przed godziną 19:00. Do wygrania dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych we wszystkich lokalizacjach Flyspot w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Wartość nagrody to 629 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher do Flyspota wygrać? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawy, zabawny sposób cytat z kultowego filmu Andrzeja Kondratiuka W niebo wzięci. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... 73533. Numer telefonu do nas niezmienny. 22 7 3. Kamil Stoch kończy karierę w tym roku chyba już. Chciałbym, żeby życzyć może by na olimpiadzie w Korei przynajmniej jeden medal musiał zdobyć. Potwierdzamy, kończy w tym roku. Znaczy po sezonie Kamil Stoch karierę. Tak, a igrzyska będą we Włoszech, w Cortina d'Ampezzo i w Mediolanie. To jeszcze jeden telefon w sprawie tego, jak kibicują fani piłkarskiej reprezentacji Szkocji. Z Dariuszem Dziekanowskim o tym rozmawialiśmy między innymi. Jestem Michał Zelbląga. Dzwonię a propos Szkotów. W 2008 roku byłem w Manchesterze na finale, gdzie grał Zenit Sankt Petersburg z Glasgow Rangers. I przyjechało ponad 100 tysięcy kibiców Rangersów, Szkotów. Ja przyjechałem około południa tego dnia i w żadnym sklepie już nie dostaliśmy żadnego piwa i też do niczego nie namawiam. No ale potwierdzam, że fajnie kibice. 22 7 3. Muzycznie drugą godzinę trzeciej strony medalu rozpoczynamy następująco. Out on To była grupa Pearl Jam. To teraz o tym, że ergometry wioślarskie nie muszą być nudne. Udowodniło to Stowarzyszenie Olimpijskie Wygrywamy, które w piątek na stadionie Legii Warszawa w strefie Silver zorganizowało wioślarską Ligę Mistrzów. Wystartowało prawie 800 dzieciaków z całej Polski. 20 sekund do zmiany. Za chwilę to będzie powoli końcówka. To jest wioślarska Liga Mistrzów, czyli zawody dla szkół i to taki pomysł, który kiełkował, żeby pokazać ten ergometr w innym świetle, bo ja, jak byłam młodą zawodniczką, Agnieszka Kobus-Zawojska, to szczerze nie lubiłam tej maszyny i chcieliśmy jakąś ją odczarować i patrząc, że mamy dzisiaj na Legii ponad grubo 800 osób, to chyba to robimy. Więc jest to taki nasz sukces, jestem bardzo zadowolona i wzruszona, bo wszyscy mi przez całe życie mówili, że wioślarstwo jest nudne. Wioślarstwo nie jest nudne, tylko trzeba umieć je pokazać. I nieskromnie powiem, już odpuszczę sobie, my to potrafimy. Na zawodach jest również Superman, czyli Łukasz Kaźmierczak, Superman ze Strykowa, bo jak wszyscy wiedzą, Superman nie pochodzi z Kryptona, tylko właśnie z gminy Stryków, a konkretnie z Ziszy Breitbart, czyli postać siłacza przełomu wieków, który był, jak gdyby można powiedzieć, inspiracją dla autorów komiksów o Supermanie. Przyjechaliśmy na Wioślarską Ligę Mistrzów tutaj ze szkołą podstawową w Bratoszewicach i szkołą podstawową w Niesułkowie. Łącznie 60 dzieciaków, zamierzamy się dobrze bawić i walczyć o jak najlepsze rezultaty tutaj w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Wygrywamy, czyli Agnieszkę Kobus-Zawojską, medalistkę Igrzysk Olimpijskich i Maćka Zawojskiego. Widzę właśnie, że rywalizacja trwa. Jak idzie w waszej szkole? Jest ok, byliśmy 17, teraz jesteśmy 8, więc trochę się postarali. Ja na co dzień mam treningi siatkówki. A ja z akrobatyki. Jak wam się tutaj podoba? Super, jest bardzo dobra energia. Jest bardzo tłocznie, ale jest spoko. My robimy wyścigi drużynowe, żeby dzieciaki nie czuły tylko presji na sobie, żeby uczyły się tej współpracy, bo ona nie przekłada się tylko na sport, ale też na życie. Więc chcieliśmy trochę to odczarować, dodatkowo uczyć czegoś innego niż tylko rywalizacji, prawda? Bo oni muszą się dogadać. Dzieciaki z czwartej klasy są sami przy stanowisku. Nauczyciele nie mają ingerować w ich jazdę, mogą tylko kibicować, więc muszą się dogadać. A my w dzisiejszych czasach często tego nie potrafimy, ponieważ dzieci zwłaszcza siedzą w telefonach, jest takie pokolenie online i uważam, że poprzez sport możemy ich czegoś nauczyć, a nie uczmy ich tylko wygrywania medali. Cieszę się, że są takie inicjatywy, dodatkowo na takim fajnym stadionie, w fajnym miejscu, gdzie dla dzieciaków też jest to duże przeżycie. I Adrian Piotrowski. I jest pan? Nauczycielem ze szkoły podstawowej nr 5 w Pruszkowie. Myślę, że w dużej mierze też dlatego przyjechałem tutaj się pobawić. Dzieciaki są zajarane tym, że tutaj mogą przyjechać właśnie na stadion Legii i rywalizować? Zgadza się, jest to dla nich duże przeżycie. Tutaj część już wiadomo, zrobiła sobie fotorelacje, wyszli porobić zdjęcia, pobawić się, pokazać znajomym także. Super przeżycie i myślę, że długo tego nie zapomną. Agnieszka Kobus-Zawojska, widzę, że to jest twój jakiś idol, na którym się wzorujesz. Dlaczego? No, ja po prostu panią bardzo lubię i zawsze jak jestem na zawodach, to robię zawsze sobie z nią zdjęcie, bo jest po prostu bardzo miłą osobą i trochę cały czas biorę z niej przykład. Jakby podoba mi się to, co ona robi i może dlatego też lubię tak startować w wioślarstwa. Witajcie, Julita Ilczyszyn, nauczyciel wychowania fizycznego w Józefosławiu. Poszło im rewelacyjnie, mieliśmy... Siódme miejsce? Tak, siódme miejsce. Mieliśmy duże problemy przed, bo niestrawność w żołądkach chwyciła, ale dała radę dziewczyna. Jeden spadł z siodełka, ale wytrzymał do końca, także niesamowita energia i ogrom emocji. Kto by pomyślał, że na ergometrze wioślarskim mogą być takie emocje? Coś niesamowitego. Ja nie mam słów. Myślałam, że to bieganie daje najwięcej emocji, ale wiosła naprawdę dorównują. Serce rośnie, jeśli się patrzy na tą młodzież, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme klasy. Ile tutaj jest dzieciaków, które chcą spróbować czegoś innego? Przede wszystkim chcą tego sportu. Ja myślę, że to na pewno dzieciaki najlepiej odpowiedzą na to pytanie. Ja tu widzę około 1000 osób, może jest 800 coś, ale każdy ma taką energię, że myślę, że razem z moimi dzieciakami jesteśmy tym bardzo mocno zarażeni i chcemy więcej. Chcecie więcej? Tak!

Klaudia, przed tobą ogromna szansa na igrzyska zimowe. Jesteś olimpijką w lekkiej atletyce. Sprinterzy i bobsleje to już od lat połączone naczynia. Można tak powiedzieć, że jednak sprinterzy na całym świecie, jeżeli kończą karierę w lekkoatletyce i mają jeszcze ochotę gdziekolwiek, gdzieś tam spróbować i szukają swojej drogi, to właśnie idą na bobsleje. I tutaj też u mnie jest takie przejście do bobslei. Jest to kolejny cel w mojej karierze sportowej, w mojej jakby przygodzie sportowej, te igrzyska zimowe w Milano Cortina, a fakt, że mogę być po prostu pierwszą osobą, która była na letnich, na zimowych igrzyskach, no to jest duże wyróżnienie i taka po prostu radość zawsze, jak o tym myślę, chociaż zazwyczaj redaktorzy mi to przypominają, bo ja jakby nie myślę o tym, to mam takie ciarki i no jest to niesamowite. Co musisz zrobić, żeby wystartować w Cortinie, jak rozumiem, bo tam będzie tor bobslejowy? Żartobliwie powiem, muszę szybko biegać i mocno rozpychać tego bobsleja, aby on jak najszybciej zjechał w dół, a tak naprawdę no, przed nami są Puchary Świata, które przybliżają nas do kwalifikacji tej olimpijskiej. Bodajże kwalifikacje są do połowy stycznia, a przed nami tutaj w starym roku 4 Puchary Świata, w nowym jeszcze 3, więc na tym się najbardziej skupiamy na samym początku. Jeżeli powtórzymy sukces, który miałyśmy rok temu, no to w Milano Cortina zobaczycie polskie bobslejistki. Powiedz mi, jak ty się czujesz w tym bobsleju, bo sport radykalnie inny. Wsiadacie do jakiegoś pocisku, który mknie, no nie wiem, po 150 na godzinę. Nie wiem, jakie tam są prędkości, ale pewnie tak. Bobslej śmiga w najszybszym momencie 140 km na godzinę. Jest to no, lodowa rynna i nie da się ukryć, że no, tam nie ma czasu na błędy. Jest to sport dosyć wyjątkowy i specyficzny. Ja zresztą powtarzam, że lekkoatletyka przy tym to są wakacje. I to, co widzą kibice i ludzie, którzy obserwują mnie, Lindę, czy w ogóle Polski Związek Bobsleja i Skeletonu w mediach społecznościowych, to jest jedna część tego, co się dzieje, bo ile pracy trzeba włożyć w bobsleja, śrubek, tych wszystkich gumek, blaszek. W poprzednim sezonie dla mnie to było naprawdę ciężko do ogarnięcia, gdzie ja nigdy nie miałam styczności z żadnym kluczami, rozmiarami kluczy, wszystkich tych śrubek. To dla mnie po prostu była czarna magia, ale dzisiaj już wiem, że to jest właśnie cena tego, że ten sport jest tak wyjątkowy i tak fantastyczny. Ty jesteś tą rozpychającą, jak rozumiem. Przed tobą siedzi Linda, pilotem jest, tak? U nas to wygląda tak, że Linda jest pilotem, która prowadzi bobsleja z jak najlepszą linią, aby dojechać do mety jak najszybciej. Moim zadaniem jest rozepchać tego bobsleja jak najszybciej, jak najmocniej i zahamować na dole. Ale też moją rolą jest wszystko wokół, czyli dbanie, czy Linda wszystko ma, czy bobslej jest na płozach takich czy takich, bo rozmiary płuz też są różne. Ja tylko dostaję informację, okej, dzisiaj ubieramy płozy XNT i mówię, okej, w porządku, więc zeszyt i patrzę, ile blaszek, ile tego, jakie śrubki, to, tamto. Więc naprawdę jakby jest to bardzo skomplikowane i dużo osób nie ma takiego wyobrażenia o tym, że to tak faktycznie. Tak naprawdę trening trwa 2 godziny, a my zjedziemy 2 ślizgi i to wszystko. A cały ten proces trwa, jakby trzeba wciągnąć tego bobsleja do góry, potem go przewrócić i znowu na lód. Więc naprawdę jest to ciężka praca, ale nie żałuję, że przyszłam do bobsleji. Nie żałuję, że podjęłam taką decyzję, bo to była moja najlepsza decyzja w życiu, która nie była łatwa i z którą gdzieś tam się motałam dłuższy czas, ale z biegiem czasu jest to wspaniała, chyba pierwsza dobra decyzja w moim życiu. Mówi się, że jest bariera sprzętowa, że główny producent, Niemcy, mają najlepszy sprzęt, a potem tak naprawdę pozostali mogą kupić jakiś używany, albo sami mogą wyprodukować, ale to wiadomo, że nie będzie miało takich możliwości szybkościowych jak ten niemiecki. Jak to wygląda? Faktycznie no Niemcy, i to widać też w Pucharach Świata, jak zjeżdżają, mają wspaniały sprzęt, mają dobry sprzęt, ale my też nie mamy złego sprzętu. Teraz w tym sezonie mamy nową dwójkę, Linda ma nowe mono. Staramy się jak najbardziej zmniejszyć tą przewagę między nami, a na przykład Niemcami. Co prawda po igrzyskach teraz we Włoszech będzie taki zapis, że wszyscy będziemy mieli takie same bobsleje, bez żadnego jakiegoś ktoś lepszy, ktoś gorszy. Monotypy, tak? Tak, tak. Wszyscy takie same jakby bobsleje, więc myślę, że wtedy ta rywalizacja będzie dużo bardziej zaryzykuję stwierdzeniem fair niż na dzień dzisiejszy, bo czasem ja byłam w szoku, że dziewczyna jedzie, obija się z jednej strony, z jednej bandy do drugiej i po prostu przyjeżdża szybciej niż Linda, która przyjechała wspaniale tor. Mówię, kurczę, Linda, mówię, czułam się jak w limuzynie, a ona mówi, no super, super, nagle patrzymy, nic z tego i nic z tym nie zrobimy tak naprawdę. Z Klaudią Adamek rozmawiał Dariusz Urbanowicz. To trójka i trzecia strona medalów. W studiu zameldowali się kolejni goście w audycji. Młodzi ludzie w pięknych trykotach reprezentacji Polski. Przedstawcie się, panowie. Dzień dobry, z tej strony Karol Bienias. Dzień dobry, Krystian Nowakowski. Czyli reprezentanci Polski w soka, czyli w futbolu sześcioosobowym. Dokładnie. Potwierdzacie. Żaden mini futbol, tak jak powiedzieliście, tylko soka. Otóż to. Chłopaki, jesteście, tak jak wspomniałem, w trykotach reprezentacji Polski, bo już przed wami niedługo wielkie wydarzenie. Tak, za kilka dni zaczynają się Mistrzostwa Świata w Meksyku, w Cancun, właśnie w soka. Można powiedzieć, że tak, że czekaliśmy na to całe życie, ale już jedne Mistrzostwa Świata mamy za sobą, tutaj we dwóch. W zeszłym roku debiutowaliśmy w Omanie na Mistrzostwach Świata, gdzie przegraliśmy w ćwierćfinale po niesamowitym meczu. I teraz jedziemy do Meksyku właśnie, wydaje mi się, że w roli faworytów, żeby osiągnąć upragniony nasz cel, czyli złoto. Warto też podkreślić, że w soka Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy są co roku, więc jest okazja do zrehabilitowania lub potwierdzenia swojej klasy tak naprawdę w każdym roku. Czyli mierzycie wysoko, rzeczywiście uważacie, że stać was na Mistrzostwo Świata? Tak, no w czerwcu wygraliśmy Mistrzostwa Europy, także jesteśmy faworytem na pewno z wszystkich drużyn z Europy, ale wydaje mi się, że na całym świecie jesteśmy w czołówce. O czym świadczy ranking, bo jesteśmy na trzecim miejscu w światowym rankingu. Ile drużyn na mistrzostwach? Jak wyglądają wasi grupowi rywale? Kto to jest? 32 drużyny na całych mistrzostwach. Jest 8 grup po 4 zespoły i w grupie zmierzymy się z Łotyszami, z Paragwajem i z Argentyną. To Argentyna wydaje się na pierwszy rzut ucha taka najpoważniejsza, ale tak być nie musi. Czy tak jest? Wydaje mi się, że tak jest, bo to wiadomo, Ameryka Południowa, więc łatwiej im tutaj zebrać mocniejszą drużynę do grania, ale byli oni losowani z trzeciego koszyka. Z drugiego trafiliśmy Łotyszy. A widzisz. No właśnie, czyli Łotysze są teoretycznie silniejsi niż Argentyńczycy. Na pewno w Łotwie jest dużo zawodników, którzy mają przeszłość na dużym boisku. Kilku zawodników z polskiej ekstraklasy na dużym boisku. Tak? Z reprezentacji Łotwy na dużym boisku, z reprezentacji futsalu na dużym boisku, więc taka sklejka takich zawodników z naprawdę fajną, ciekawą przeszłością. W reprezentacji Argentyny wystąpi Messi. Szóstkowy jakiś. Jeszcze niepotwierdzony, ale podobno ma się kręcić koło Meksyku. Ile drużyn wychodzi z grupy? Dwie. No to rzeczywiście taka rozgrzewka przed wami, skoro wy tak wysoko mierzycie. Mówiliście o tym, że w reprezentacji Łotwy są piłkarze z dużego boiska, a wy też jesteście piłkarzami, którzy grają na dużym boisku? Tak. Generalnie w reprezentacji to też w Polsce jest taka sklejka zawodników, którzy grają w futsal, ale to są zawodnicy, którzy grają na dużym boisku w niższych ligach. A wy? My gramy w niższych ligach na dużym boisku. Na jakich pozycjach gracie na dużym boisku? Środkowy pomocnik. Środkowy obrońca. Okej. Okay. Jakie jest przełożenie z dużego boiska na to małe? W piłce sześcioosobowej tak naprawdę są pozycje, czyli czterech obwodowych z reguły i jeden pivot. Czyli tak, przełożenie na duże boisko jest to napastnik. Wydaje mi się, że z dużego boiska najlepsi zawodnicy są tacy box to box, którzy potrafią i w ofensywie, i w defensywie coś dać. No i zakładam, że wy jesteście takimi zawodnikami box to box. Trochę tak, ale też tak wyjaśniając, ja bym tą formację ona jest bardzo podobna do piłki ręcznej, gdzie masz takich zawodników, którzy rozgrywają gdzieś po wodzie i jest jeden obrotowy, który ma się odwrócić tyłem do bramki i strzelić bramkę, więc tak. I teraz rozumiem, podobnie. To jest rzeczywiście obrazowe porównanie. Jesteście młodymi ludźmi, gracie w niższych ligach, więc myślę, że na życie jakoś tam nie zarabiacie tymi meczami, raczej robicie to dla przyjemności. A co robicie na co dzień? Jesteście studentami? Ja jestem studentem i prowadzę też swoją działalność. Czym się zajmujesz? Sprzedaję ubrania. Wow. A co studiujesz? Marketing i sprzedaż. To skończyłem dopiero co licencjat. Czyli idealnie. Tak. A teraz jestem na zarządzaniu. Okej, okay, a ty czym się zajmujesz? Ja jestem agentem celnym. Takie logistyczne, spedycyjne sprawy związane z lotniskiem tutaj u nas w Warszawie. No to wspaniale. Będziesz się czuł dobrze przed odlotem do Cancun, bo w Meksyku odbędą się te Mistrzostwa Świata, tak? Dokładnie tak. Cieszycie się na tę wyprawę do Meksyku? Byliście kiedyś w tym kraju? Byliście na Jukatanie? Na pewno cieszy ta lokalizacja, działa na wyobraźnię, ale my tam raczej lecimy grać w piłkę, nie na wakacje, więc z doświadczenia wiemy, że raczej takiego czasu na zwiedzanie czy zobaczenie czegokolwiek jest bardzo mało, bo my z Karolem zawsze nogi do góry w pokoju, regeneracja, no tak. Sen, bo nie chcemy, żeby nam najważniejszym momencie gdzieś tam zabrakło siły. O ile wcześniej lecicie? Czy będziecie mieli czas na aklimatyzację, na to, żeby poradzić sobie z jetlagiem? Właśnie niekoniecznie, ponieważ wylatujemy w czwartek rano. Tak naprawdę jesteśmy tam na miejscu w czwartek wieczorem, a w sobotę już mamy pierwszy mecz. Byle nie z Argentyńczykami, bo oni z kolei będą przystosowani. Z Argentyną dopiero w niedzielę. No to dobrze. Zaczynamy od Łotwy. No dobrze, mierzycie wysoko, powiedzieliście, życzymy wam tutaj wszyscy my w redakcji i nasi słuchacze, żebyście wrócili z tymi złotymi medalami. Czy będzie można jakoś oglądać? Czy będzie jakiś umowny stream z tych waszych meczów? Na pewno będą transmisje na TVP Sport. Aha, to również, tak. I również na kanale sportowym. To są nasi partnerzy i oni będą transmitować nasze mecze, więc na pewno medialnie to będzie głośne i myślę, że jak się włączy telewizor, to można przypadkiem trafić na nasze mecze. No świetnie, tym bardziej, że to jest taka gra, która opiera się na dużym zaawansowaniu technicznym, prawda? To się ogląda dobrze, nie, chłopaki, po prostu? Tak, bo dużo się dzieje. To nie jest tak jak w normalnej piłce 11-osobowej, gdzie możesz oglądać 90 minut mecz i mieć wynik 0-0. Tutaj tak naprawdę możesz mrugnąć i ominąć dwie bramki. A jakie są wyniki z reguły? Wydaje mi się, że jest to powiedzmy 4-0 i 3-2. Rozumiem. Zdarzają się mecze, że jest więcej tych bramek, ale z reguły gdzieś to, jak się trafią dwie drużyny wyrównane, to jest to kilkubramkowy wynik. 90 minut? I 2 razy 45? Nie. 2 razy 20. No bo to jest bardzo intensywna gra, co? Tak. Ile zmian można wykonać, dokonywać? One są lotne, tak jak w hokeju? Zmiany są hokejowe, tak. Tak, a ile jest, ile jest osób w drużynie? Generalnie u nas w kadrze jest 15 zawodników, w tym 3 bramkarzy. Mhm. Bramkarze więc też się zmieniają w trakcie meczu? To zależy od trenera. Aha. Czasami bronią po połówce. Aha. Czasami jest jeden bramkarz, który broni cały mecz, więc to tak naprawdę decyzja trenera. A który z was ma lepsze płuca? Częściej biega w te i we w te? Ja myślę, że ja lubię biegać za piłką, generalnie. Tak się nie potrafi prosto kopnąć, to trzeba biegać. Coś trzeba nadrabiać. Trochę szydery piłkarskiej na zakończenie. Chłopaki, bardzo wam serdecznie dziękuję za wizytę w Trójce. Trzymamy za was kciuki, tak jak powiedziałem. No i wracajcie tutaj do studia z tymi złotymi medalami. Tak, a my na koniec chcielibyśmy zaprosić, tylko żeby kibicować i dopingować. Absolutnie tak będziemy robić. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. I want to reconcile. piłkarskiej ekstraklasie Widzew Łódź w trwającym meczu przegrywa z Koroną Kielce 1-2. Jest 56. minuta spotkania. W Premier League Arsenal prowadzi z Tottenhamem 3-1. Sprawdzamy jeszcze, co się dzieje w Plus Lidze. Projekt Warszawa gra ze Ślepskiem Suwałki. Na razie jest drugi set i remis 1-1. Trwa także spotkanie w basket w Orlen Basket Lidze. Trefl Sopot gra z Kingiem Szczecin i Trefl prowadzi 60-43. Przypominamy o naszym konkursie do wygrania loty w tunel aerodynamiczny Flyspot do wyboru Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Katowice. Numer SMS-a do nas to 73 533. Koszt tej nagrody to 629 zł. Można takie loty wygrać w wymienionych lokalizacjach. I przypominamy, że trzeba dokończyć w ciekawy, zabawny sposób takie oto zdanie. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo... Czekamy na Państwa propozycje pod numerem 73 533. Dzięki, Maćku. Nieco zapomniany, ale świetny utwór Beastie Boys. Maciek Załęcki, który realizuje audycję, uśmiecha się szeroko. Podoba mu się, rozumiem, ten utwór. Przed chwilą z niedowierzaniem powiedział: Korona prowadzi z Widzewem 3-1 i to w Łodzi. Rzeczywiście szok i niedowierzanie, ale teraz nie będziemy mówili o PKO Ekstraklasie, o rozgrywkach La Liga. Barcelona wróciła na Camp Nou i Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola po tym powrocie. Gol ok, bo strzelił z lewej nogi, natomiast to, co zrobił wcześniej, umowna dziura, naprawdę, palce lizać. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. Nie będzie chyba dużej przesady w stwierdzeniu, że wczoraj w Barcelonie działy się rzeczy historyczne. Wszystko za sprawą długo odwlekanego powrotu na przebudowane Camp Nou. Na razie częściowo masa pracy wciąż przed inżynierami, co nie umniejsza rangi tego, co stało się udziałem tego zawodnika. Lewandowski jest synonimem de gol. El celebra el primero en el nuevo Camp Nou. Choć Barcelona wygrała z Atletikiem Bilbao aż 4-0, na boisku najmocniej czarował Lamine Yamal, to Robert Lewandowski mimo wszystko trochę niespodziewanie był centralną postacią wczorajszego dnia. Właśnie on, jako kapitan, wyprowadził na murawy ekipę Barcelony. Również on już w czwartej minucie rozstrzygnął kwestię pierwszego gola nowej ery stadionu. Pierwsza bramka na nowym Camp Nou. Jest to moment dla mnie też szczególny. Jestem bardzo dumny, więc dlatego piłeczka ze sobą. Więc mam nadzieję, że takie momenty też będę doceniał. Jak teraz już doceniam, ale też pewnie w przyszłości, jak spojrzę na tą piłkę, to będę wiedział z jakiego meczu i dlaczego. Na powstanie nowego domu od prawie 20 lat czekają w Walencji. Prace wciąż się ślimaczą, tak jak powrót klubu do czasów świetności. Pozostaje zatem cieszyć się z małych rzeczy. W przypadku ligi mowa o skromnym 1-0 z Levante, które oznacza pierwszą wygraną od końcówki września i wygrzebanie się ze strefy spadkowej. Bardzo potrzebowaliśmy wygranej i tego uczucia radości. Długo na to pracowaliśmy, a nasza sytuacja jest trudna. Dlatego mamy zamiar teraz trochę się pocieszyć. Prezentował filozofię optymizmu w praktyce strzelec zwycięskiej bramki Hugo Duro. Coraz więcej powodów do zadowolenia mają w San Sebastian. Po kiepskim początku sezonu Real zaliczył właśnie 5. mecz bez porażki, wygrywając na wyjeździe z Osasuną 3-1. Na fali utrzymuje się też Celta, która wywiozła skromne 1-0 od Deportivo Alaves. Zadyszki wciąż nie łapie Villarreal, który 2-1 odprawił Majorkę. Od 18.30 Getafe gra w małych derbach z Atletico. O 21.00 Elche przyjmie Real, a na zakończenie 13. kolejki jutro o tej samej porze Espanyol zmierzy się z Sevillą. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. We wspomnianych małych derbach Madrytu Getafe remisuje w 20 minucie z Atletico 0-0. To teraz liga niemiecka, tam też się działo w roli głównej oczywiście Bayern Monachium. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze szalony mecz Bayernu Monachium. Mistrz kraju w 17 minucie przegrywał już z Freiburgiem 0-2. Gdy widmo pierwszej porażki głęboko zajrzało w oczy Bawarczykom, wzięli się do roboty. Jeszcze przed przerwą wyrównali, a w drugiej połowie dołożyli 4 gole i rozbili rywali 6-2. Kluczowe okazały się trafienia, które pozwoliły wyrównać. Nadzieję dał 17-letni talent Lennart Karl, którego niemieckie media porównują już do Messiego i wpychają do kadry na mundial. Drugiego gola dołożył Michael Olise. Ich Rolle docenił trener Vincent Kompany. Dwaj zawodnicy zrobili coś wyjątkowego w bardzo trudnym momencie meczu. To pozwoliło wrócić nam do gry i przejąć kontrolę nad sytuacją. Była to po prostu kwestia przebłysku indywidualnej jakości. Kiedy nie idzie, potrzeba właśnie takiej jakości, a w Bayernie jest jej sporo. Bawarczycy odnieśli 10. zwycięstwo w 11. kolejce. Jak na ten etap sezonu przewaga nad resztą jest wręcz olbrzymia. Konkurencja jednak nie śpi. Bayer Leverkusen znów pokazał się z dobrej strony. Tym razem wygrał w Wolfsburgu 3-1. Bramkarz Wilków Kamil Grabara miał niewiele do powiedzenia przy każdej z trzech bramek dla aptekarzy. Za to Jakub Kamiński zachwyca formą. Od czasów Roberta Lewandowskiego nie mieliśmy Polaka, który tak świetnie czułby się na boiskach niemieckiej Bundesligi. Skrzydłowy FC Köln zdobył już 5. bramkę w tym sezonie. Ja muszę swoją formę z klubu, którą teraz też mam, do końca sezonu wykorzystać, bo naprawdę wygląda to obiecująco. No i zobaczymy, co będzie w przyszłości. Kamiński nie uchronił jednak drużyny z Kolonii od porażki 3-4 z Eintrachtem Frankfurt. Po meczu zrobiło się niebezpiecznie, bo kibicom wymknęły się spod kontroli płonące race. Skończyło się interwencją straży pożarnej. To efekt protestów kibiców za Odrą, którzy nie zgadzają się na wprowadzenie nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To jeszcze dopełnienie RB Lipsk. Dziś przegrał z Werder Brema, wygrał z Werder Brema, przepraszam, z Werderem Brema 2-0, a Sankt Pauli właśnie przegrywa z Unionem Berlin 0-1. Jest 63. minuta spotkania. I to prawie tyle w tej audycji, ale jeszcze przecież musimy rozwiązać konkurs. Tak. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Prosiliśmy Państwa o dokończenie w ciekawy sposób takiego zdania. Człowiek sobie musi od czasu do czasu polatać, bo im wyżej, tym do Boga bliżej. To jest jedna odpowiedź, a druga, bo inaczej marzenia nie mają gdzie lądować. Ci, którzy wysłali takie SMS-y tej treści, są pewni, że takie vouchery od nas otrzymają i sobie pofruwają. Bardzo serdecznie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Maciej Załęcki, Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski i roześmiana Gosia Jakubowska za szybą. Do usłyszenia.